Ninga na yo na libala mamae Siva mikolo O bongoli na yo motema Okei kolinga se mo Ninga na ngaya lisano Eke la motema bolingwe Sila kite mamae Aregete mingi kasi Sala la vio seli Wakaka lokolo Peo tanaka na simba Eo tiki moto na pota na motema Toka bonia solo kasi pase kosi la teo Toti kaliba deko tambali kamboko melangai Nako salisa yo sepo ya souvenir a bolingo Monie, monie, monie, monie Regrette mini kasi sala la vio seli Wakaka lokolo peo talaka na sima Teo tiki moto na pota na motema Toka bonia solo kasi pase kosi la teo Toti kaliba deko tangwa likamboko melangai Nako salisa yo sepo ya souvenir a bolingo Monie, monie, monie Monie, eke oyebaki yanga na libala shu Yolandi na yo, bilobela ya bato lelo toka bonia mbala kaka Bae bako saka yo, pote toka mwana Bako bale loko seka, soki ba moninga Pemba benga kanga etulae Kala lelo ebe Okomande kokanisa Omonanga nanzela Opoka miso epaye Opoyo sosala sonyo Mwasi ya libala Na mwasi ya nubaye Masala kamara dete Suka suka seba Kambo anaye baka selie Moligwe sila kite Mama Bolingwe si la kite, mama Bolingwe si la kite, mama Bolingwe si la kite, mama Bolingwe si la kite, mama Bolingwe si la kite, mama Bolingwe si la kite, mama Bolingwe si la kite, mama senga na yo kusumana Miro pela patoko yo kakate ko kakate motema baba Sako bote la yo Sako bote la yo Sako senga na yo kusumana Tosokara tosokara tosokara o sheni motema o Sako bote la yo seri Sako senga na yo Tosokara, tosokara, o sheri motema o. Nakobonela yo, tosokara. Nakajisiba subedi, nakoto bibaraka yo na sinema. Nakobonela yo, epesi na mawa, epesi na mawa.